بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاري وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد فرجنا بن سنت يالا جولتي انت بي صلى الله عليه وسلم ني نين ني دين زيار دين بار حق نان بون سبحان وتعالى بولين جيغل وكون خمنا ان شاء الله تعالى تاي تي كوم كو دنج جيخالون حديثو بيغا خمنه موم مو سيدنا ابو سمح رضي الله تعالى عنه نيكونت بلوغ المرام لا دولت الاحكام ان شاء الله تعالى دني تاي سن بريزيدان مو ني دافال résumé bi ci liñ jottona jang ci hadith bobu inshallah taala mo xamna ñu baye ko fa inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man ala ma inshallah kon ñi def mom moy comme niñ ko daan defé rek ñi jang hadith bi soga après jema manam teunk li nga xamne mom la señ bi doon jangale ñu jëm ci restituer li nga xamne mom lañ ci japp ma du ñak dina am lo xamne inshallah señ bi nako motalis wala mu leral ko inshallah donc hadith bi batti ak ni wa an abi samha radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wassakhahu al-hakim donc hadith bi inshallah comme ni nga xamni non lañ ko gisé won mom moy juroom benelu hadith ci buntu bi nga xamni mom lañ doon jang ci buntu hadith yi donc buntu bi ñu néwon dañ ko tuddé buntu dindi sobe ak léral ko muy babul izalati najasi babu izalati najasati wa bayanha mom moy buntu yi hadith bi mom moy juroom benelu hadith bi nak sahaba bi nga xamni mom moko solo radiyallahu anhu moy abu sam nekkon ko xamni ñu ne da doon ligéeyal yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam muy sahabi bo xamni danaka ben hadith bi danaka sax ben hadith bi rek mom lañ ko xamé ben hadith bi le jotal ni nga xamni inshallah mom lañuy def mom moy ni nga xamni non lañuy jàngé hadith yi dañuy commencer inshallah ci takhrij bi buñ ci joggé ñu dem ci manam commentaire yi nga xamni mom moy commentaire baatu hadith bi ci biir commentaire yi ci buñu tambali commentaire bi ci lañuy manam fatel li nga xamni mom moy aju ci téggi ni nga xamni mom mo aju ci ki nga xamni mom moy jangalé ak ki nga xamni mom lañu jangal moy tégam adabul ilm té tégi ni nga xamni mom mo aju ci manam sakku xam xam inshallah buñ ci joggé ñu dogu dugg ci masala fiqhi gannaaw yi inshallah ñu sogo ñew ci usuli xeyna nak lepp du xaj xamna ci ben jotaay bi donc dañuy dem nak bu fi nga xamni lañ mëna inshallah bu ko défé benen jotaay donc ñu sogo ci dëll ci inshallah donc li nga xamni mom mo jëk mom moy ci walu takhrij bi donc ci takhrij bi mom moy ñu manam ñu gëstu ñu lu ñëtiku li nga xamni mom mo aju ci téré yi nga xamni wala hadith bi ñew ak ñan ñoko solo lan moy cyallale bi lan moy chaîne de transmission ci walu téré yi dañu néwon hadith bi ñew na ci sunan ñaari sunan yi moy bu Abu Daud ak bu An-Nasa'i mom moy yi nga xamni mom mo nekk d'ailleurs ci manam bu ñuul manam yi nga xamni mom lañu jang waye tamit newon nañ al imam ibn majah solo won nako ñu ne al imam al bayhaqi solo nako al imam ad-daruqutni solo nako waye tamit al imam al hakim solo nako ak al imam ibn huzaima donc lolu mom moy ñi nga xamni ñom ñoko solo al imam abu daud nak nga xamni mom mo principalement mom mo solo hadith bi nenañ cyallale bi nga xamni moy cyallale bi nga xam ci la ci joté mom moy manam al mujahid ibn musa wa Abbas ibn al Muhtamir al Ambari ci manam ci cialale bobu lako joté té ñom dañ ko jotali manam ci mana amana xeyna bati du exactement ñi nga xamni ni la ñëwé non lañ ko déggé waye ñom dañ ko jotali ci mana ñom ñu jëlé ko wa ñom ñing ko jëlé ci Yahya ibn Walid ibn al-Masir ñu gëné ko xam ci Abu Zarha mom mu jëlé ko ci Abdurrahman ibn Mahdi mu jëlé ko ci al-Muhillu ibn Khalifa mu jëlé ko ci Abu Sam mi nga xamni mom mo jokkale hadith bi kanti sallallahu alayhi wasallam mom dafa ni manam ñima tuddu ñep borom xam xam ni rahimahullah yima tuddu ñom dañu biñu jallale hadith bi dañu ne hadathana manam netali nañu biñu exé ci Abu Sam mom mu ne ahdimu rasulullah ba jotali baat nga xam mom mo aju ci hadith bi li nga xam nak mom lañu jottom gis mom moy al imam ibn abdul bar nga xam ni reference na ci manam imam ci ngiru imam maliki yi ñu néwon mom nga xamni mom tamit manam ponkal la ci ngir bi nek ki nga xamni bokku ni ci commentateur yi gëna mak téré wu imam malik bi nga xamni mom moy muwatta amana sax xeyna mom moy commentateur bi gëna mag mom dafa am manam xétu dut ci ndax hadith bi authentique la imam imam ibn abdul bar lutax nak mu am ki bo mu am dud bobu parce que ki ibnul muhtamir al ambari yakarna ci mom la am dud parce que dafa ni ko xamni la xamuñu ko ci lima jall wa dafa ni dal xamuñu ko lu mom tax mu am dud ci hadith waye hadith bi li nga xamni mom moy woné ni amana hadith bu authentique la mom moy tamit ñeneen jotali nañ ko wala ñeneen jotali nañ li nga xamni luko niru la ñu ne manam ci ñi nga xamni jotali nañ ko li nga xamni bokku na ci li authentifier chaîne bi li nga xamni mom moy woné ni hadith xeyna lu wër la moy manam ku melni ci cialale bi nga xamni mom la an-nasa'i indi ku melni imam yahya ibn ma'in nga xamni newon nañ ni xamnañ ni ko xamni la ma sha Allah ku compliqué la pour wax ni hadith bi manam wër la day gestu wat day sété ba nga xamni bala muy wax ni hadith bi wër la da koy sét mom bokku na ci cialale bi nga xamni mom mo nek ci cialale imam an-nasa'i wa ci sunanu an-nasa'i kon lolu xeyna day findel ni hadith bi amana xeyna hadith bu wër la ñu ney won tamit ku melni ibn hibban ak ibn khuzaima tamit ñomit rapporté nañ ko kon amana wala manam Yahya ibn Ma'in mom ci bofam dafa juger dafa japp ne wala ibn Muhtamir mom wërna wa dafa japp ni ibn Muhtamir wërna wa manam ki nga xamni ibn Muhtamir mi nga xamni wala mo nek mom la ibn Abdul Bar wa am doute Yahya ibn Ma'in effectivement dafa japp ni kon ku wërna mom motax kon ñu am yaaka ci ne xina hadith bi hadith bu wërna legi wa ñu ne yenen sahabi radiyallahu anhum indi nañ hadith bi ku melni sayyidatuna indi nañ lu wax bu melni wax bu ko jégué pas exactement hadith mais wax bu ko jégué ku melni sayyidatuna aisha radiyallahu anha ci ñaari sahihayni moy hadith bi nga xamni manam mi ci wax li nga xamni mom moy liñ doon wax ci manam technique ñu gisoon ni mom moy comme niñ waxon rek li señ bi waxon yantou sallallahu alayhi wasallam sahaba yi buñ dan am dom bu amé xalé bu judd dañ ko dan indi ci mom mu jël tandarma xex ko xaw ko saxam tudi après bu ko defé mu génné ko jox ko lire bi mu saxam diko tudi pour manam barké top leen mu né sahaba yi dañu baxo won di def lolu buñ ko dan def nak lég xalé yi nga xamni ñom lañ indi lég ñu tour ndox manam ci kaw yantou bi lég lolu am donc mu nek xétu wax bo xamni du hadith bi exactement mais xétu wax la bo xamni djégué na hadith bi nek li nga xamni day manam argument la bu indiquer ni amana hadith bi hadith bu wër la benen bi nga xamni tamit mën nañ ko joxe comme argument ni manam wax bo xamni djegena li nga xamni mom moy hadith bi mom moy dañu newon soxna tud Umu Qais bint Mihsan nga xamni seuru ku ñuy wax Ukasha nak radiyallahu anhu ñu ni mom moy ki nga xamni yaronti sallallahu alayhi wasallam bimu ne dina am ci xétam 70,000 personnes yo xamni dinañ dugg aljana inshallah te kenn leen di jënd kenn leen sapp Ukasha mom moy ki nga xamni mom moko ñëk demandé ndax mom ci la bok Ukasha mom nak radiyallahu anhu seureum manam jigeenam bu tuddu Umu Qais bint Mihsan mo lajum ne da ci bëgg bok da dafa lajum da ci bëgg bok wa da ci ñun ñëp sax da nak bu man mom bëgg na ci bok ñëp bëgg na ci bok inshallah da ya bu bu non rek pour parenthèse xeyna histoire bi ñëp xam nañ ko mais li wa ci fatlikou parce que loolu dafa ma xaw rek mais li wa ci fatlikou yaakar na Ukasha dafa laacé am keneen ku laacé Sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu yentou sa salam neko neko bi ci limay fatlikou Sayyidna Abu Bakr dafa ni yentou sa salam ndax do wax sun borom doli mu def ko ben yon ñaar yon ñet yon legi buñ ko defé ben yon yentou mi neko sun borom neena 70,000 yoy ku ci nek day and ak 70,000 muy 70,000 au carré legi buñ ko bi mu ñaanaté buñ dama daté yentou bi mu newat ko kon 70,000 ñooñu tamit ku ci nek day and ak 70,000 muy ñet yoon legi bimu ko defé muy ñaar yoon bu ko defé 3ème fois bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko suñu borom doli na ci ñetti tib ñe nak si le ko sayyidna Umar radiyallahu anhu ne ko sayyidna Abu Bakr xeyna nak doyna legi manam ne ko doyna mu tourné diko tontu nan ko wa yow legi yow lan moy sa problème bu fekke jundi bi manam dañ bëgg jundi ñep manam mais rek pour finné ni rek xeyna waaw seen jotaay ni daan mel ak yeen bi nga xam mom lañ amul sayyidna Abu Bakr sayyidna Umar radiyallahu anhu tontu ko ne ko comme borom bi manam yok na ci ñetti tib te ben tibam rek ñun ñep xañ nañ ci kon xeyna manam daal ñu fune mom moy warna ba donc yalla nañ ci yalla ñun ñep boole inshallah donc kon jigeenam bu nga xamni mom moy Umu Qais bint Mihsan domam tamit dalon nako muy wax bo xamni tamit dafa jégué hadith bi mais exactement bat lool day bok ci li nga xamni day deugal ni hadith bi amana hadith bu wër la inshallah légui li nga xamni nak mom moy question principale bi fini li nga xamni mom moy question principale bi fi mom moy manam al imam ibn hajar lutax mu indi hadith bi ci manam buntu bi nga xamni ñu ko tuddé babu izalat najasati wa bayanha mom moy manam buntu dindu sobe ak leral ko lutax indi wul hadith yi nga xamni dañu nekk ci ñaari sahih yi nga xamni hadith yoy comme ni nga xam rek non lañ ko daan faral di gisee buñu japp manam buñu set hadith bu authentique hadith bu wer ak chronologie bi ak ni nga xam non lañ classifier hadith yoy manam lañuy faral di jital fi mu indi hadith bi nga xamni ci ñaari sunan yi la nek sunan Abu Dawud wa donc fi mu indi hadith bi nga xamni ci ñaari sunan la nek lutax indi wu hadith bu nek ci sahihayn yi donc lool mom moy question principale ak yeneen question yo xamni ñom ñoo aju inshallah ci hadith bi wa question bobu legui li nga xamni mom lañ ci ñëk tontu rek dina am lo xamni dañ ko détail inshallah ci biir mais li ñëk li nga xamni mom lañ ci mëna tontu mom moy yenen hadith yi nga xamni dañu ñëw ci sahihayn yi manam xeyna détaillé wuñu wala joxé wuñu précision bu leer ci manam traitement bi nga xamni mom mo am digënté pour loxu goor xalé bu goor ak xalé bu jigéen té bo wax buñu xolé bu wax hadith bi ni da ci wax clairement xamna buñu duggé ci commentaire bu baax inshallah xeyna dina gëna leer wala ñu néwon hadith bi kon mom moy principalement hadith bi nga xamni mom moy préciser différence mom té amana xeyna al imam ibn hajar al asqalani rahimahullah xeyna différence bobu mom la bëggone mettre en avant mom la bëggone indi fi ni inshallah donc xamna kon li ñi def mom moy dañuy jall ci ci commentaire baatu hadith inshallah donc hadith dafa ni wa an abi samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala jele nañ ci sahabi bu mag bob nga xamni mom moy abi samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala muné qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dawal yalla bu teddi sallallahu alayhi wa sallam neena yukhsalu min bawlil jariya moy defna rahas yukhsalu moy defna rahas min bawlil jariya ci tour ndoxu xale bu jigen way rashu waye defna wis min bawlil ulam ci beweli xale bu goor akhrajahu abu daud moy manam hadith indi nako abu daud al imam abu daud wan nasa'i at al imam an nasa'i wa sahahu al hakim welal nako al imam al hakim donc lool mom moy li nga xamni mom moy manam signification bati liñ ci waxon mom moy bu fekke ni dañ ne manam yukhsalu mom moy kon rahas nak borom xam xamé am ñu ko déggé ñi nga xamni mom lañ ci waxon mom moy manam borom giiri wuté mi nga xamni mom mo am seen biir mi ngi aju principalement ci ñi nga xamni mom lañ déggé moobi donc yuxsalu ñu né ñi ngi joggé ci raslu nga xamni mom moy raxas wuté ak ruslu nga xamni mom moy sangu mais ñaari moolu yo xamni ñoo bokk racine wala ñoo bokk radical exactement ñoo bokk radical donc wuté mi nga xam transparent la mo am ci xam xam ci bi borom xam xam ni ñu ngi joggé ci manam ni nga xam mom lañu déggé mo yuxsal benen bi nga xam mom lañu mëna indi fi mom moy batu min di nek ci min bawlil jariya ñu né min bobu lan la mëna tékki ñu gis ni amon na ñenti xétu min bu ñëk bi mom moy min bo xamni minu sababiyya la nga xamni day indiquer cause mom moy min bi nga xamni mom mo nek ci hadith bi benen ñaarelu min bi nga xamni amna mom moy min bi nga xamni tabdi'iyya la nek manam mu bo xamni boko déggé ci day indiquer boko déggé ci phrase da fay indiquer ben parti wala indiquer lo xamni manam wa day indiquer parti une partition wul nak suñ bi dama xam ban ci exemple ñu ñu ñu wala mo limine après wa benen ñettelu min bi nga xamni gisoon nañ ko moy min bi nga xamni minu bayani la nek min bo xamni day indi précision ci wax di ak ñettelu xet min bi nga xam mom lañu gisoon moy min bi nga xamni min difa la nek manam min bo xamne day indiquer contre quelque chose ñu néwon rek mom moy par exemple dion exemple en ouz billahi min ash-shaytan rajim min bi nek fofu non wala bi nek ci fofu fala qul a'udhu billahi khalaq min sharri ma khalaq wa manam kon min bi nga xamne tane mom tag aidiya la manam partition la manam day wone ne manam ben manam ay element la wala ci ensemble comme par exemple buñ né wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin amna ci nit ñi ño xamantene wa min an-nas manam amna ci nit ñi manam moy amna ci parti ci bir nit ñi manam ce qui fait que min voilà parmi lay tek fo voilà ño xamantene dañuy wax ni voilà fekk nangam am ño xamantene comme par exemple min ku may yuridu dunya wa min ku may yuridu akhira amna ci yeen ño xamne aduna lañ bëgg amna ci yeen ño xamne alakhir lañ bëgg gis nga kon amna ci yeen manam min bobu moy parmi vous wala ya parmi vous wala certains d'entre vous voilà ah benen bi bu nga xamne bayan ya la manam moy comme moy ñu xamne indi précision wala voilà day indi précision manam par exemple bok na ci comme wal taqul minkum ummatun yad'una ila khair manam na ngeen nek minkum manam min manam moy na ngeen nek lay tek du certain parmi vous mais yeen nek len voilà lol la dal manam yoy bayan yo len mom na nga nek nit ñoo xamantene da ngeen di diglé lu baax di téré lu bon voilà voilà lolou koku day leral légui amma batu raslu bi manam rahas gi wouté gi nga xamantene mom la ci borom xam xam yu wouté rahmanallah moy ci digënté maliki rahmanallah ak ñeneen yi nga xamne ñoom ñoo dul ñoom manam moy né lepp ci borom xam xam yi rahmanallah dañuy wax né ñoom dañuy wax né dañoo bëgg dañuy manam dañuy wax né buñu rahas ndox mi buñ ko soté ba mu laal ci bi rek loolu baxna amma maliki rahmanallah ñoom dañ ci boole jondu manam il faut nga froté pour que mu mëna nek pour que ñu mëna tuddé bir mi rahas voilà wa lu bu na ci dina don na ci sax wa loolu mom moy différence principale effectivement bi nek ci non maliki yé bu ay fo mo am jondu voilà mo am lu melni wañ voilà ñu japp ni ni ni rahas voilà ni baat bi nga xamni mom mo ci tégu mom moy al jariya ñu né al jariya nak mom moy manam moy jeune fille bawlu nak bawlu wo ko wa bawlu wa min bawaw bawlu bawlu mom moy tour ndox gi wa moy tour ndox wa akana mo gëna tégg amna benen mo bu gaay difa gis mais bawlu nañ japp mom moy tour ndox hein mo waaw wala dañ ci wax ci wala tam beewal man beewal xawmako won fi la xal mo tax may wax bi nga xamni mom la gëna ni moy ragal beewal fi ci kanam ma faté ko bawli wa mom moy ci ndox ci bobu kon ñu né yuxsalu min bawlil jariya jariya nak mom moy ñu né mom moy jeune fille moy manam moy adolescent en tout cas adolescent ci wal ci luñu doyal quoi de manière générale legui nak xamna indi biñ ko indi fi tamit day meuna dañ ci meuna duggal manam lire bu jigen mais ci luñu doyal de manière générale li muy signifier mom moy rek mom moy jeune fille jank wala njagama wala tanko xal bu jigen da xal bu jigen wa meme fini manam xalé yu ndaw yi lañ ci djublu wa ci hadith yu xalé yu ndaw lañ ci voilà dinañ gis tamit inshallah lan moy non lañ wam ci age bi ak lan moy ñu ñu xam wa yurashu batu yurashu ñu neewon mom moy manam moy wis yurashu nak ñu ne dañ koy mëna day mëna nek synonyme yun ndax ñun ndax ñu neewon mom moy baat bi nga xamni ci manam yeneen hadith yo xamni dañuy wax ci walu wi mom mo ñew quoi mom mo gëna fréquent mom lañu gëna utiliser mais ñom ñaar danaka mën nañ jax ni ay synonyme ñu limuy tekki nak mom moy wis quoi asperger wis ni wa yurashu min bawlil ghulam donc min gison nañ ko ak bawul moy mbewal donc roulam mom moy xalé bu goor dañ ñewon tamit ci biñu joyal roulam mom moy xalé bu goor jeuneum moy manam adolescent bu goor quoi duñu waxamaan mais ci hadith bi liñ ci dublu mom moy li bu goor lool dal mom lañu jappone yakarna ci li nga xamne mom mo aju ci baatu hadith bi précision yi nga xamne nak mom lañ indi won rek pour distinguer moy sans ñu mëna am dañ néwon manam janine mom moy fœtus bu féké ni xalé bi mi ngi ci biiru ndaw si bu wa janine lañ koy woyé bu juddo ñukoy woyé walid wala sabih wala tifl moy bu juddo nek sabih la bu sabi bu fekke ni ñi nam dañ koy wax radiah wala fatim wa bu fekke ni nak gëna ëpp lolu wa wala en tout cas mo général mom moy roulam moy déterminé ñom mu amone tamit fene yeen précision rek yo xamni señ bi defon nako yo xamni xamna bu matay leral mais li nga xamni mom la ci japon mo yonnati sallallahu alayhi wa sallam ci guddui laylatul isra yonnati yalla musa ala nabina wa alayhi salatu wa salam daf ko wowe ulam moy ci parti bi nga xamni ci mu netti bi won manam yonnati yalla musa mi ngi nan suñu borom yaakarul won ni ginaaw mom dina am keneen ci ñu ku ko fete gaw bo mi wax ci yonnati bi mais mi koy wowe wulam lako woy manam ci ci ci baax nga xam mom la jëfëndiko ñu né won nak fofu non dañuy japp ni dañuy xam ni manam al ghulam du péjoratif du tout mënu ko tek ci kaw yonent bi té yonent mënu ko tek ci kaw yonent sallallahu alayhi wasallam li ñu mëna japp fofu non mom moy baat la bo xam ni pour indiquer que day désigner jeune homme manam yonent bi dara am jëm jo xam ni comme ni ñu waxon rek say boko gisé da ngay manam bo digay atam nga gis ko da ngay japp ni ci at yi mom matuko wala dang koy meuna jox moitié wu agent tellement dafa dan am apparence bo xamni c'est apparence wu jeune la lool mom motax boko motaxone xamna mu ko yowé mu wowé ko wala manam ci guddig le islam legi li nga xamni nak legi mom moy question yi nga xamni inshallah mom lañuy gis mom moy yi nga xamni ñoom ñoo aju ci wa ci masala yi bala ñuy tambali masala yi peut-être dañuy wax ci li nga xamni mom moy li aju ci teggine yi nga xamni sak katu xam xam bi ak ki nga xamni mom moy jangale xam xam bi war nañ ko am ñu tuddé won lolu comme ni koy jàngé rek hadith yi adabul ilm donc ñuy commencé ci manam sahabi bi nga xamné radiyallahu anhu abu samh mom mo joté le hadith ñu ni mom abu samh ci da daan liggéey yonent bi ci yonent sallallahu alayhi wasallam la nékkon wayé ben hadith dañ ko xamé muy ben hadith bi donc bam ci côté goulam effectivement yent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga jeunesse manam age bobu nit ki di am manam li nek ci deuguer dafa nek lo xamantene souvent buñ ko waxe xel day dem ci ko xamantene ñu ngi and ak xelam yépp ñu ngi and ak deuguerayam ñu ngi and ak ñawayam mais aussi mi continuer di avancer manam ñu continuer évoluer di wédi voilà manam kon ci buntu bobu yentiy Allah Musa ala nabina alayhi assalatu wassalam buy wax ak yentiy sallallahu alayhi wasallam tuddé ko mais manam tuddé ko manam djundju jeunesse bobu nono lalo du parce que fini doone ngagne manam lolou mo motax bo xolé borom subhanahu wa ta'ala di tuddu ben caractéristique bu am solo ci nit ñi mais tout temps di joxe caractère bo xamantene day delu ci caractère manam nek xalé nek jeune nek comme fim nan innahum fityatun amanu bi rabbihim han zidnahum huda manam wa ashabu kafi radiyallahu anhum yent borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ñom ay xalé lañ manam fitya manam moy plurielu fata mom moy ko xamantene jeune homme la mais mo budi jigen fatat lañ wax fatat manam kon bo xolé age bobu nonu niveau bobu nonu nit bu ci nekké day tollu ci deugëram way day tollu ci diggu dolem motax nit ki nga xamantene dafa amé ay jikko yo xamantene manam masalan da ngay gis day deugur manam day wacce bopam ku ko togn mu balla andak ne mën na fayu et cetera lolou motax jikko joju ñu ko tuddé al futuwa manam ñu ko tuddé al futuwa manam moy nga fek manam té pourtant futuwa en fait da ngay gis day tan manam day wax au lieu muy tékki jeunesse wala manam day tekki manam nit ki nek tollu ci manam nit ki amé jikko ju rafet joju non manam nga gis ne kon lolu yep manam té place la bo xamantene yantiy alayhi salatu wassalam buñu xolé ci âge bi nga xamantene moy ci fewu jeunesse bi manam buñuy matal senu jeunesse moy buñu am 40 ans ci lan manam nouveau di wacc ci ñoom manam bo setlo lol yep day tekkele manam niveau bobu ak période bobu nonu ni nga xamantene non la amé solo ek sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum buñu len setlo ñom ñep ñu ci upp ay xalé lañ won ñi upp ci ñu tuubon bo xolé déjà al-ashratu mubashshiruna bil janna manam fukk yoy nga xamantene ñom lañu bégalé aljana bo setlo ñom ñep danaka mën nañ ni 8 yi manam a biñu tuub di dugg ci l'islam ñom ñep amuñu won 20 ans manam kenn ñom ñep digënté 10 ay 7 ans 10 ans 13 ans yoy lañ amone japp 17 ans au maximum manam ñu gis kon mais manam fofu nonu manam ay période la bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf ci faral bi soté manam ngeenel li nga xamantene ci jaamami té buñu sétlo borom yéne bi sallallahu alayhi wa sallam fi nga xamantene mom la minan ra'aytu rabbi fi ahsani sura gis na sa borom subhanahu wa ta'ala ci jëm ji gëna rafet ci jëm yi manam fim nan ra'aytu rabbi fi surati shabim ta'alluna amradan ala hullatin qadra wa warna alayna min zahab manam gis na sa borom subhanahu wa ta'ala ci mu nek ko xamantene dafa friser bo karaw gi manam mu nek jeunum bo xamantene karaw gi dafa friser ba pare mu nek ko xamantene dafa manam saxul sax sikim manam moy ne dafa nek ndaw mais ba pare sol yere yo xamantene dañu verte ba pare ak dal yo xamantene dal or la manam ngi gis moy hadith bobu hadith na muaz ibn jabal bobu radhiyallahu anhu nek sunan mom tirmizi rahmalahu ak imam bayhaqi imam ibn abi shayba ñoom ak ñeneen tabarani al hakim ibn khuzaimah rahmatullahi ñu ñep solo ko ne bimu gisee borom subhanahu wa ta'ala fekk yu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa guddigi manam dafa jour bi dafa jot te ñu xey suba tel ñu diko xaar pour julli bi ñewugut ba danaka waxtu yi dal ki gaay nak feggu ko quoi mu daal di ñew bimu ñewé daal di taxaw leen ñu julli ba paré biñu paré rek mu ne gaay ku nekk na nga taxaw mu ne len limu teye won moy ne dama doon gis sama borom subhanahu wa ta'ala manam ci mel mu wax mel wow dan ne dafa ne ma est ce xam nga fi ma yaxtasu mul malaa'ul a'la est ce xam nga lan la malaa'ul a'la moy malaa'ikay assemblée malaa'ikay ana ci lan lañuy waxtane mu ne ko le xawmako de yalla moko xam mu ne ko mu daal di jël loxom neena mu jël kaf manam moy tenxam tek ko ci sama mbag yi neena ma yek ma fa sha'atul barda bayna barda anmulatihi bayna sadaya ma yek sama manam seddayu ciatu barama mi ci sama ciatu weni neena bu mako yegge neena fa muné fata jallali kul shay faraftu li moment bobu lepp daf ma feñu ma xam deug manam do gis ne ci mais ci image bobu nga xamantene ci lako feño manam du ne borom subhanahu wa ta'ala la soppali ku nek xale bobu du lolou mais manam dafa bind ku mel nonu ba pare a travers kokku mu jaare fa xamal yeenbi sallallahu alayhi wasallam lepp lolou la mbir mi demé manam lolou mom moy comme yeenti yalla Musa alayhi wasallam ni borom subhanahu wa ta'ala waxe mom ak ta travers tak tak bi tekki wul la tak tak bi mom moy yalla voilà lolu manam mbir momu nak lolu day wone manam ni nga xamantene le fait que mu choisir ku mel nonou moy wone tamit manam age bobu période bobu li ci nek ci ay gëneul ak li ci nek ci manam li nga xamantene mom la jaré profito wi manam bu kep ko xamantene daf ci tollu manam mu yek ni amna gëneul bu mag bu ko borom subhanahu wa ta'ala defal ci le fait que manam mu nek ci période bi nga xamantene manam yaramam xelam spiritualité côtém yépp manam deugëruguñu deugëray mo xamantene manam ce qui veut dire que ne mën na ci forger wu lu mag ci buntu bobu dañuy gis yent yalla Moussa alayhi salam bu nan xalé bi manam moy ki nga xamantene non seulement momo raw mais que pareil di dem manam ma ngay dem ba légui manam mi ngi forger wu mi ngi continuer di wéy di dem ba légui manam lolou yep dañ def ko dakoy souligné walé té kon bu boba lolou mo sori na aw ngañ voilà kon ñi ngi nekkon ci parti bi nga xamni moy adabul ilm dafa am rek ci bi nga xamni dama ci bëggoon delu ci parce que jotuma ko wax mom moy ci taqriju imam abu daud ñi ngi tuddu sulayman ibn ashas asijistani donc nek ko xamni mi baye ko won afghanistan li nga xamni mom mo ragne ko en tout cas ci terem bi sunanum bi non mom moy mom li ñuy indi ci terem bi day xol manam ci buy waxtan ci buy wax ci ben masala buy bind ci masala bi day xol li nga xamni mom mo gëna wër bu ko gisee mu indi ko bu ko gisul mu xol manam ci yi nga xamni mo fi nek tay wax bi nga xamni mom mo ci gëna dëgël mu indi ko ba nga xamni lool mom motax sunanam bi terem bi ñu néwon amul hadith bo xamni hadith bu mawdu' la mom moy manam wax jo xamni dañ ko sossal yonenti bi du wax bo xamni du existé ba paré terem bi tamit amul manam hadith bo xamni dafa faible bo xamni manam ñu bëré buñ ko baye xat donc lool nek lu ragné ko won ci mom leneen li nga xamni lu ragné ko ci mom mom moy imam abu daud Imam Ahmad ibn Hanbal mom moko yar ñu ne mu nuyo ko ci dem ak ci jikko Imam Ahmad nak mom moy imam bu mag la bo xamni yakana ñu xam nañ ko di borom ngiru Hanbali dem ba nga xamni tay ji ni mom lañu japp mom moy imam Ahlus Sunnah wal Jamaa nek tamit suñu soppé mom ñu ne Mansur ibn al-Muqtamir mom moko yar mu nuyo ko ci dem ak ci jikko Mansur ibn al-Muqtamir al-Qama non Ibrahim An-Nakhai mom moko yar nuyu ko ci jëm ak ci jiko Ibrahim An-Nakhai Al-Qama mom moko yar nuyu ko ci jëm ak ci jiko Al-Qama nak ak benen imam bu ñu wax Aswad ñom ñaar Abdullah ibn Mas'ud mom mo len yar ñu nuyu ko ci jiko ak ci jëm Abdullah ibn Mas'ud nabi sallallahu alayhi wasallam mom moko nuyu mom moko yar ñu nuyu ko ci jëm ak ci jiko donk lolu nek lo xamni ñu neewon silsila bu barkel la bo xamni bu ragneeku la bo xamni borom xam xam bi dañ koy faral di mettre en avant donc koku non mom mo solo hadith bi nek lo xamni day bok manam deugal bu fekk xeyna hadith bu wër donc voilà manam lolu day ki ci voilà ci effectivement le fait que imam abu daoud rahimahullah solo ko mu nek ci sunanam té waxul né wëru wala lool daf koy lool ben signe lo wax ndax lool mom lool la wax né lu bu dëgërut rek man dina suñuñé né dëgërul wala suma ci noppé moy salih la wala mushabih wala manam moy baxna wala bok jégena manam moy kon hasan wala buñu bolé ak le fait que ñom imam ibn hibban imam al hakim ak ñeneen rahmatullah alayhi wëru hadith bi imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah wirul ko yahya ibn ma'in manam dut bi nga xamno imam al-hafiz ibn abdul bar rahimahullah am mu dindi ko manam buñ boole yoy yeb dañuy gis na hadith bi hadith wirul ko wa dañuy gis na hadith wirul kon ci li nga xamni momo aju ci walu adabul ilm manam comportement yi nga xamni teggin yi nga xamni mom mo war ki jang ki sakku xam xam ak ki nga xamni mom moy jangale bu ñëk bi nga xamni mën nañ ko suligné mom moy li nga xamni mom lañ doon wax ci manam abu samh radiyallahu ta'ala anhu nga xamni sahabi lu won bo xamni ci yonenti bi la nekkon duko daan ligéeyal yag na ci mom mais ben hadith bi mom lañ ko xam ben hadith bi la solo donc ñu nekkon li nga xamni mom lañ ci mëna jang mom moy manam nek ak borom xam xam warlo nek ak mom manam pour manam bëgg siw wala bëgg feñ wala bëgg succès wala obligatoirement rek da nga wara nek lu bëré manam fu nga nek ak mom te yalla tax nek ak mom te yalla tax wut ci sa borom ba nga xamni manam boy wax tamit wala boy netali en tout cas dara seen digënté day nek lo xamni day mëna am jëriñ lolu xeyna mom moy tax manam boy netali di nga netal lo xamni non len lay don wala complément lay don ci li nga xamni Antoine ni jot nañ ko xam jot nañ ko jang xétu téyé sa lamine bobu nga xamni do wax lu lo xamni parce que mom yag bi mu yag ci yoon bi xeyna mënon na netal lu béré yag na fa yag bo xamni mënon na netal hadith yu béré mais hadith bi rek lañ ko xamé day woné kon xeyna ben xétu téyé bopam bu mom xétu forme en tout cas d'unité et de politesse nga xamni xeyna yaakar nañ ci mom ni wala sax danaka presque lu am wuté la ni manam ku téewon kaddu wam la daan wax yiwu mo koy wax lo donc ñu la légui nak lool du koy ci bir yaatal bi ci bir yaatal bi ñu néwon manam nek ak borom xam xam sa ku xam xam bi sa objectif warul nek rek djégé manam ki nga xamni mom mo lay jangal pour djégé ko non rek anko wala djégé djéma djégé té yalla tax mu amone nak léral bo xamni dañ néwon cheikhou tidiane radhiyallahu ta'ala anhu mom moko ci indi won néwon manam boy and ak serigne ce maître spirituel da nga wala and ak mom té yalla tax bu boba manam diñ ci mëna bénéficier wu adina ak alakhirah mais bu fekke ni manam lolou tax andu len nak te yalla tax li ngay risquer mom moy manam moy perdition total mom ngay risquer legui ñu ne wali am ñu waxon ci manam kam ci waaw walla manam djegi manam du tek moy kok nonu ki nga xamantene dafa andul ak du yalla bi si voilà moy manam c'est à dire mën nga nek ak borom xam xam bi mën nga nek ni physiquement mais mën nga ko baña djegi alors ko xam ku ko sore mais ko xam ni yalla mom motax mu and ak mom mën na ko djegi ñu jël un exemple ci li ñu wax bakanu tiarax parce que lool mom xawon échapper parce que xam nga sa tiarax comme bo sore tiarax ni ki bi bakan bi ni muy jégué tank nit ki nga xam day and ak borom xam te yalla tax mom mo gëna jégué bi alors que yow mi nga xam dañ ci nek physiquement lool yépp yëkëti wu la yenen objectif ñoo la yëkëti li ni mo gëna jégué digënté bi mo gëna jégué sa digënté ak borom xam xam té amana ak alkané digënté bi ni waaw mo gëna jégué waaw manam nit ki nga xamantene dafa and ak mom nek ak mom te yalla taxut waye ben intérêt motax ci intérêt aduna yi ak yu alakhirah yi bu fekente ne lolo tax mu and ak nitu yalla bi mu ne boba na xamne lolu manam bakkanu tiarax yi manam ak alkande mo geuna jege bakkanu tiarax yi wala manam lolu tamit ben wala lolu tam benen aske la bo xamantene nak mu mata bayyi xel la wala benen aske la bo xamantene bu mata sura la ndax ñu bari manam ko moy lim doon waxtan ci sayyidina abu samh radhiyallahu ta'ala ak tamit jikko joj nga xamantene mom la amé won ci samonté ci bañ di feñ di ki parce que amul ben teranga bu upp doole nit ki di nek ko xamne da na and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu amul teranga ko upp doole waye and ak lolu yep nekul won ko xamantene da dal fu kerew di ki di ala di jeew luñ ne ñoxor nday mu dal di jeema netali ben affaire et cetera comme ni nga xamantene lay nek tamit lolu dañ koy faral di gis ki ni di and ak nitu yalla yi wala dañuy bëgg tout temps di wanene ñoom dañoo nekkon ñoom dañ leena jégué woon dañoo ki and nañ fé dem nañ feulé delu suñ fi yoron nañ numéro téléphoneam nekk et cetera ak yu mel nonu né wala d'ailleurs sax mën na la passe numéro mën na ki na manam yoyu moy li nga xamantene lu mata baye xel la amul jari ak li nga xamantene yenen xéet yi jikko yu déme nekk di yaq temps bi ci rek di nekkali par exemple seen yenn aventure yi bañ démé feulé hôtel sangam lañ dalon bañ fa kiwé bañ fa joggé auto bu mel ni lañ yégon bañ ci manam yoyu ak wala bok fas wo mu yoron sa mama ko mayon mamam ak xet yu mel non yoyu manam moy nga xamantene ay xet net la yo xamne danaka bari wul jariñ amul jariñ am dako amul sax waxuma la diko bari la manam kon yoyu yep yu mata baye xal la wala manam yi nga xamantene mom lañ leen di doye moy and ak ñom pour ñu won ñu yoonu yalla pour ñu gën ñoo tektal yalla ñu gën ñoo jégué ñal yalla manam bu fekente ne mënu ñuy di netti ci ñom lo xamantene yu aju ci lool la danaka jaroon ñi wax seen mbir parce que dañuy yaq suñu temps rek ci di wax ci yo xamantene manam amul valeur en fait dafa amul valeur masalan tay par exemple yéré bu melni la dan sol yéré bu ki fi la dan ki dal yalla yoyu manam moy lool mu bari wul ndariñ lool bari wul ndariñ voilà baro lol danaka bare wuy gari et puis tamit di danaka di def lolou ben obsession lolou bare wul am ndax amna ño xamantene tamit nit yalla yi jimu ñu top do ci ñom ludut par exemple jalla bu melni lay sol ah ludut par exemple buy nuyo ni lay def loxoy buy ki buy xol ni lay xolé manam lolou xam nga bare wul ñari lolou moy li nga xamne amul ben ñari wala yoy tamit bi mota may xala yalla nañu yalla sam bok na ci nga xamne tamit dañ ñewon bok na ci leral li nga xamne cheikh nou tidiane radiyallahu ta'ala anhu indi won nako mom moy manam nit ki nga xamni mom lañu mëna jappé sëri nga xamni mom lañu mëna jappé maître spirituel dañ na xolaat bu baax parce que dafa wara nek ko xamni nit ku exemplaire la ku am manam comportement bu rafet ci kanam yalla manam ko xamni il est exemplaire ci dinem koku nonu li manam daf mom bok na ci nga xamni war nañ ko xol ci nga xamni mo ngoy jëlé xam xam li nga xamni tamit indi won nako nenañ ci ay leral moy manam le fait que hadith bu ci wo nga xamni dañ né yantou sallallahu alayhi wasallam néna yalla subhanahu wa ta'ala dafa déclarer ennemi képp ko xamni da nga jappé ay wayam ennemi wa té borom xam xam yi manam ñom ay wayam parce que ñom ñoy héritier wu tamit yantou sallallahu alayhi wasallam kon li nga xamni mom lañ ci mëna dégg mom moy ku len manam ku len jappé yu ku len téral amana suñu borom subhanahu wa ta'ala dina la ci ñoo téral mu nekk kon teegin bo xamni dañ ko wara am vis-à-vis borom xam xam yi fonku len respecté len téral len puis fexé tamit comme ni ko señ bi fatalé des fois fini fexé bo buñu jotaayé ak ñom sét nañ ci jëlé xam xam lo xam day yox suñu diiné baña nekk ci ay fukunu légui nak muy léral baat yi nga xamni mom mo nekk ci manam liggéeyal yonent bi parce que dañ né Abu Sam radhiyallahu ta'ala anhu da lan liggéeyal yonent bi yi nga xam mom lañ waxon moy manam ci l'islam liggéeyal borom xam xam limi tekki mom moy dawon nga bëgg ko te yalla tax bu ñëk bi nga déggal ko te yalla tax nga koy dégglu te yalla tax nga fonk ko te yalla subhanahu wa ta'ala tax nga naw ko tamit ndax comportement bu rafet bi nga xamni mom la am digeentem ak suñu bol manam jëflante yi ngay jëflante ak mom nga ci wut sa borom di ci nat sa borom bokoy naw nga naw ko par rapport ak li nga xam mo lay jëmele suñu borom bok nga teyé ko fonko ci manam mom ni nga xamni exemplarité bi nga xam mom la am digeentem ak borom ñu néwon ki nga xamni mom mo mën nañ ko jappé sëriñ wala mom mo mat sëriñ il faut mu nekk ko xamni borom xam xam ko wa mu nekk ko xamni borom xam xam wa lool mom moy premier critère parce que comme que perfection luñ nane perfection yalla bopum la ko jaglél té yéne bi sallalahu alayhi wasallam ci mindi fi mom mo parfait sino ñi ci def ñep dañuy tendre vers perfection bobu ce qui veut dire que kon ki nga xamantene dafa infaillible indéfectible ci côté bëpp ci bëpp côté moy yéne bi sallalahu alayhi wasallam mom kep kon ki nga xamantene mom moy sëriñ bi liñ ko doyé dune mom mo ñu gëna parfait obligatoirement ci ay waxam ci ay jëfum ci ay doxalina même su fekkenté né dafa wara bok ci ñi tendre vers cette perfection là mais limite liñ koy doyé moy ni mo ñu gëna xam yoon bi loolu lay tekki manam mo ñu gëna xam né mbir mi ni la kon loolu essentiellement lañ koy doyé mais pas que mom dafa nek ko xamné dafa parfait dafa gëna wala dafa nek ko xamantene ci côté bo xol dafa parfait lolu ke ci cadre bobu ci ngui koy topé ngir yalla tax parce que surul lolu rek di nga gis ci mom lo xamantene dina nek soit imperfection wala munuru imperfection soit daf koy don wala munuru voilà té bu boba après da ngay dal di mu jom problème mais su fekkenté nak par contre kon critère bi ñëk bi moy né d'abord la nek ko xamné lay xam parce que ku xamul dara mom mënta nek sëriñ comme ni nga xamné non la koy waxal ak nek yenn mbokk yi di fën sa mbokk wala fi mais vraiment ci ñom rek la gissé sëriñ bo xamantene mom ci jëmm bopam day ñëmé taxaw né mom xamul dara manam fo xamantene réew mo xamantene sëriñ manam fimu tollu bo déggon ci yeneen réew yi ngeen leen amna mennum réew sëriñ bo xam bo xamantene nit ñi ay sëriñ lay mais amuñu xam xam loolu dañ nan la loolu man ta nek manam loolu manam dafa yannul manam c'est-à-dire que dafa aller même à l'encontre du mi ngi melni ñu né professeur la mais deful ben étude manam mi ngi mel lolu mi ngi mel ñu nan la fim tollu université prof ya fay jangalé amna ci prof yo xamantene deguñu ben étude manam lolu yanuut manam voilà deguñu ben étude xamuñu dara xamuñu manam matière bi rien que touru matière bi ñi jangalé xamuñu lan lay tékki manam ñu ne la mais ay professeur lañ ñi université lolu da dul yanu manam du logique la voilà moy exemple bono xala tax bo démé di jang ñu né professeur bi ci matière bi mom moy professeur bi mais jangul normalement yow do fa jang waaw waxo togué tamit nga personnel rek mais do fa jang waaw donc mom moy comme yow bu féké ni xam nga li nga bëgg jang il faut tamit nga sét ki nga xam ni mën nako jangalé mom xam nako pour nga jëlé ko ci mom kon léral li nga xam ni rek mom la ñu waj ñew moy suñu doon indi légui mom moy manam talibé bi ki nga xamni mom moy sakatu xam xam objectifam mom moy egg ci yalla te serigne bi mom rolam rek mom moy mu yobbu ko mu won ko yoon bi lolou mom motax tamit te gi ni nga xamni talibé bi da ko wara am ci serigne bi da ko wara considérer par rapport ak yoonu yalla bi nga xamni mom la jëm yalla bi nga xamni mom lay wut ba nga xamni talibé bi mom serigne da koy jappé serigne diko wé serigne lolu ci orma bi lay dugg waye serigne bi ñu waxon nañ ne serigne bi bu jappé talibé bi talibé xeyna problème mëna am liñu jëlon exemple mom moy ku melni cheikh oumar radiyallahu ta'ala anhu ñu né bu daan waxtaan mom da daan wax bokku talibé la daan utiliser mais buñu xolé ñi nga xamni ñom la daan wax bokku talibé yi ñu daan wax bokku talibé yi en réalité ay talibé mu ñoon mom mo doon sincère mom mo doon dag mais malgré tout mom bokku talibé la wax parce que humilité bi nga xamni mom la amone ak modestie bi nga xam mom la amone voilà manam buñ xolé té lolu bo démé fu melni ci kitabul rimah ci chapitre 29 da nga fay fekk souvent muy indi di netali nan amna kenn ci mbokk yi ku gis tangam ben frère parmi les frères ku gis ni wala andum nan ikhwan nanam ku gis ni wala dan tuddu nit babar dan ci mbokk yi la et cetera mais bo xolé kok muy wax en fait kok talibem la mais da nan sama frère la manam mom day gën di bëgg fraternité bok te buñ sotlo yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci jëmi bopam lolu la taxawal parce que dafa né ki sama ki la sama ki la sama mbokk manam fa bimu nan ya laytani raaitu ikhwani aka nekhon mu gis sama mbokk yi sama frère yi bañ nan ko alasna ikhwanaka ya rasulullah xana duñ say mbokk yow yent bi sallallahu alaihi wasallam duñ say frère mu ne an kay bal antum ashabi dede yeen sax samay andalo ñeen manam waxulen sax ne manam samay andalo la wax manam même waxulen ne samay xam nga deug ay talibem lañ sa bay ay talibet bi lañ salalahu mais def ñu len samay andalo ngeen manam mu utiliser baat sahaba bo tax ñom sax baat bobu lañ len di wax moy ay andalo manam yoy yep day def ñu reddel yoon wi manam ngir ñe nonu lañ nonu mo jaadu manam lolu mo jaadu te ben affaire dafa am naam leg mën nañ ni manam talibé bi mom moy manam lolou am solo la motax ngay gis sahaba ay radhiyallahu anhu doonu ñu won wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam suñu andando la ñoom dedet ñoom dañ ko daan waxe yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ki yalla yoni ci ñun manam nga gis ni kon manam fiñ ko tek bokku tek seen yenen andando yi ñi parce que ñom par exemple sayyidna abou bakkar radiyallahu ta'ala andando sayyidna omar la andando yentibi la sallallahu alayhi wasallam manam ci buñ xolé ci cadre bi yentibi sallallahu alayhi wasallam di waxe andak na talib yentibi la sallallahu manam talib yentibi la sallallahu mais kenn ci ñom buñ wax da nan ñum suñu andando yi lañ ñom seen biir ay andando la mais yentibi sallallahu mo nan ñom ay andando la waye ñom buñu wax yeen saxam duñ wax na suñu andalo la buñu wax suñu way la dedet dañ nan mom la yalla yoni manam yeenentibi la sallallahu alayhi wasallam c'est à dire que kon mom moy serigne bu mag bi nga xamne moy serigne bu ultime bi parce que mom la yalla yoni ñi ci dess ñep yalla yoni wu len manam ñom dañuy jele ci yonent gi yalla yoni yeenentibi sallallahu alayhi wasallam lu koy continuer di doxal voilà té benen bi ci dess mom moy ukhuwa gogou fraternité bobu lolou mom mo upp doole té motax cheikh abdallah dabba radiyallahu ta'ala bimu waxe affaireu serigne ak talibé ni ñi mel serigne ni talibé bi ni la wara mel serigne bi ni la wara mel ak talibé bimu waxe lolou ba paré talibé bi tipe parce que affaire bi dafa fort dafa graw dafa solennel dafa doy war mune ko seulement nak man sama digeunte ak yeen doxaluma ci digeunte serigne ak talibé abadan parce que lolou dama xamni so moko defé do len ko atal li nga xamantene mom lay doxal ci ñu digeunte moy ay frère lañ ay mbokk lañ moy ay mbokk lañ manam lolou lay doxal ci seen digeunte manam au moment où nak lolou nak surtout que boudé ci tariqati janiya nga xamantene lolu dafa wara gëna ragné ko ñëpp ay mbokk lañ mais di ñëw xam nga tout temps caractéristique bobu souvent ci ñi nga xamantene en tout cas man ñima jotta sétlu diko gis ci ñom ramné tout temps dañuy bëgg wax né ñun manam man ñun sëriñ ci man sëriñ bi yeen talibé yi hein langage bobu ñikoy faral di tenir yépp bo leen xolé da ngay gis ci ñom ay xéete lacune yo xamantene mais yu yémi la yo xamantene manam yello wut sax ci talibé waxuma la manam yello wut sax ci ko xamné jukta nekku talibé parce que talibé tamit niveau la manam nekku talibé tamit benen niveau la moy né da nga juk pour wuti yalla nangam dem pour le jappalé et cetera koy andal ci yoon bobu mu jappalé la lol manam lol rek déjà benen niveau la laj mais leg da ngay gis ci ñi di tout ñi di tenir langage bobu ñun serigne ci man serigne bi yeen talibé té souvent dañ koy tek ci mbir mo xamantene leg day aju ci lo xamantene du manam mënta nek base manam ndax leg ci askan do nga lay tégu manam ndax man ma sante ni yow ne nga sante kon man numa meuna def serigne la yow no man def talibé nga lolu mom moy li nga xamné ci diiné amul benn valeur sauf que ci sunu aada dafa am valeur bu riche mais lolu mom taxul mu am valeur bon benen bi ci dess moy leg day téggu ci lo xamantene tout simplement affaire copinage kessé la ngeen gaay nek ay copain ki def ki ab serigne manam ne ko legui def na lab cheikh deung nga dal nek serigne nga yor say talibé gaay ci dess ñew ñu naan la mu naan man serigne bi yeen talibé té lolu dafa grave gravité bo xamantene subhanallah xolal kéro ma yaakaara ma la ko doon wax sax yaak seen neex ya ma ngi ci gis kenn ci barki demb wala barkati demb ci télé bi ko xamantene mom la ci 2S ben ki invité donc koutoun kara invité mais waaji nga xamantene mom ab serigne la manam né day tarbiyata té li ci gëna dangereux en fait xam nga lan mo dangereux té lolu vraiment lu doy war la té man dama suivre intégralité parce que ben passage la gisul après mu suivre intégralité lima marqué en fait du féwu manam dafa beuri lima marqué à la fois dafa beuri waaji day tar ay aya da koy day tar ay aya c'est à dire que dafa am ay quelques aya yo xamné daf ko man diko tar day tar ay quelques hadith ce qui fait que bo len baye ñom kessé ñuy wax nonu rek da ngay fokk né waaji warna am ben niveau nga gis muy def ay beuyitu ay quelques ay kilifa yi diine yenn beuyiti mu koy tar manam kon ce qui veut dire que visiblement waji amna lu mu xam en fait xamul dara parce que rien que alcorane nyaata sar la munu ko ton voilà mune 88 wala 83 wa ne wala 83 ok dire manam ak ay nek ci xal yo manam nek ci façon doxalin yo xamné rien que ban sar mo tek ci wala bi ban sar sortul manam yu doy yu simple yo xamné koko lacc ci xalé yi ndaw yi danaka man nako tontu voilà lolu affaire copinage moy waral lolu manam affaire copinage moy waral lolu té li ci graw moy c'est que man lima jaaxal ci waji non seulement comme yima la joxe wax la manam day tari ay day tari hadith day tari ay beuy manam kon ci beuyitu serigne mi da fay tari da fay solo comme ni serigne ci di solo manam il a tout pour ba pare di wax yenn wax yo xamantene ku nekkul ci mire serigne ci do ko xam manam aussi lool tamit amna manam voilà code am code yi aussi donc voilà manam boole mbir yu bari mais en même temps mais en fait mais khamul dar manam lolu mo graw hey hein voilà non manam affaire da fa yeme ñeme yalla bi fit gi ak ki bi ak sang froid bi xam nga lol tam benen affaire la moy sang froid bi mu andal ci buy wax par exemple manam ak mi détourner affaire bi et que té limay ragal lima gëna tipe moy né après c'est-à-dire que bu affaire bi jéxé manam mom waxna mbir yo xamantene dana tax dana am ñu mu convaincre ci né parce que dafa né en fait man rawani ñomay tafsirul alquran ce qui fait que man limay wax ni yow mëno ko xam parce que alquran bima lay wax manam lima rawani firil tafsirul man loolu la nek dina wax yow nak benen nga alquran zahir bi nga may wax manam bi te loolu kenn duko mokal benen manam ay mbir la yo xamantene xam nga loolu dafa graw manam c'est à dire que bluff une affaire bi ki fay batine et que affaire bi ken mbiru batine la bo xamantene journaliste bi ko don interroger munu ko xam donc graw fu ko xamul grawul quoi mais par contre su ko inviter waté munu ko taril ba xarbanas manam c'est-à-dire que yoyu mo lolou mo graw c'est-à-dire que té damay ragal né après nit ñi de lolou da ngeen di continuer di bluffer parce que da fay mingi layé kër gi muy wax né fofu la né manam wa kër sangam muy kër serigne bu mak buñu xam né ñoñu ñoko jangal alcorane mom de toute façon xam nañ té ñoñu buñ ko déggé da nañ xam limi wax manam xam nga yoyu yépp yoyu mo graw en fait manam ensemble affaire bu mel non yoyu dañu danger mais ce n'est pas étonnant ci deuk bo xamantene manam rulu manam lepp affaireu grawul bul ki bo waxe day indi ciow c'est que manam lepp non lay doxé manam bu fekkante ni rew mel non la et que lo wax ci ki ñu ne way c'est parce que day di ngat dafa bañ ni day contrer motax mu waxé ni ak yoy lolu nak suñ ko régler wul il faut ñu taxaw régler ko parce que diini ci diini yalla la voilà voilà en tout cas au minimum il faut mu am may djéggé ci question dañu égg ci yoonu bari ngay manam ngay pointer du doigt plus ou moins lo xamné ni Sénégal ci seen mbir ni doxu su nekkon tay nga ben conseil wala ñaar conseil yo xamné ni ko def manam sénégalais yo xamné ñu ngi fi ak ñu nekk ko def lan nga leen di wax pour ce que ñu ñu mëna def seen diiné lan nga leen di wax simple na niñu delu rek nañu delu ci alcorane ak sunna yentibi sallalahu alayhi wasallam ci saraw borom xam xam yi nga xamantene ñepp d'accord nañ seenu xam xam xam nga amna ño xamne ñepp d'accord nañ seenu xam xam ñom Tabari ñom Ibn Kathir Ibn Kathir Tabari ñom Al-Alusi etc manam Imam Ibn al-Jawzi manam ñoo sen sharay ci al-Qur'an bude ci hadith sharay yi nga xamantene ñu al-Qurtubi bien sûr al-Qurtubi voilà as-sharay yi nga xamantene ñoñu la ti ñi ñoo al-Ibn ci hadith ñoo al-Hafiz Ibn Abdul Barr Ibn al-Imam Ibn Hajar Imam An-Nawawi al-Qadhi Iyad etc ñoñu al-Hafiz al-Ayni Imam al-Qurtubi tamit wala ak ñeneen ñu mel non ñoñu lolu mom fofu bo ci d'abord ñoñu nga xamne ñepp d'accord nañ ni ñi ñu mag lañ ay borom yi xam xam lañ teet alcorane lañu nekk di waxtane hadithen fi sa lañ nekk di waxtane lolu ben lolu mom moy premier chose deuxième chose moy ñuy nat mbir yépp ci li yalla bëgg li yentou bi sallama jangal amna borom xam xam yo xamne tamit benen ñeneen ñi nga xamne ñepp d'accord nañ tamit seenu xam xam tay ñuy ay wolof ñuy wala bok pa wolof dans le sens global du terme c'est-à-dire ñuy ay sénégalais amna ño xamne ñepp d'accord nañ ne ñi ñu magal ku melne cheikh omar fouti ñepp d'accord nañ ne ku magal ku melne cheikh amadou bamba ñepp d'accord nañ ku magala ku melne cheikh hadj malik ci ñepp d'accord nañ ku magala ku melne ba abdoulaye ness ak domam yi cheikh ibrahim ak cheikh mohammed khalifa ñom ñepp d'accord nañ ñu magna radhiyallahu anhum ajma'a ku mel manam ñoon manam échantillon la ci bir groupe bu reuy mais c'est-à-dire que ñoonu ñuy déllu ci seenu mbidd pas ci seen liñu leen di netalil parce que liñu ñëndi netalil dara leeru ñu tire liñuy wax amna ak kuko mëna wax manam lolu liñuy netali né ñom lolu lañ wax lolu mom moy li nga xamne matu ta bayyi xel ñi nga xamantene mom lañu bind ñom té képp nak ku lu bëgg wax né li dé par exemple li le Seigne Touba wax par exemple ku lu ko bëgg gëmlo nga xol ne wouté nak dara lu nek ci mbindum da ngay bañ parce que mom da nga nan manam parce que manuta wax li ba bare ke ñew netali le wala kum fo hadisi wa parce que niki nonu manam dal ci gattal manam ñuy gënd di delu ci seenu mbind ñuy gënd di delu ci seenu mbind strictement seenu mbind mais pas ci sen ci yiñu netali moy nga xamne mom mat ta bayyi xel parce que le vrai du faux mënuñu ko démêler ak ko mëna netali au moment où amul ben rigueur ci netali amul comme amul rigueur nak légui dañ koy mujjé bayyi lepp mu daal di mab ñu déllu rek ci li nga xamantene lool mom amna rigueur té moy bind mi mom ñom bind nañ bayyi nañ wala li nga xamantene seeni wax la ñu mën ko digi directement parce que amna ci ñom ño xamantene seeni wax nañ comme ku melni Cheikh Ibrahim han da la mom par exemple waxna mom ñu deg ko ñu fi mom nga setam yaangi fi ku mel ñom mom Abdou Raja Abdaziz ñom seeni wax yaangi fi ñu koy deg voilà mais dal ala kulli hal il faut que ñu am rigueur bo xamantene dañ koy samonter bo xamantene duñ ko baye duñ ko tegg wala ku bu fekente ne manam ñu jema appliquer tamit ak bi jema top rek luñu xam ci alcorane ak sunna luñu xam ci alcorane ak sunna ñu top ko luñu ci xamul ñu ndanku ci ba am ci luñu leer ne li deppona alcorane deppona sunna wala ki ku ñu mëna jappalé ci lolu tamit ñu djégé ko pour mu jappalañu ci mu djéx et que ci lool sudul lool lenen li ci dess yépp manam lepp day dugg ci bir lool topato suñu jaamu yalla suñu julli suñu wor suñu yenen xétu jaamu yalla yi nek suñu alquran nek suñu hadith yi bi julli ci yentou bi sallalahu alayhi wasallam wa voilà loolu benen mbir la moy bayyi mam yi manam mam yi mënuñu leena jaamu té manuñu manu ñoo def diiné jo xamantene day basé wu ci clan ak ci clan ci clan manam moy ñun ñom diiw kessé lool man tane il faut que ñu bayyi diiné jo xamantene ñun ñom diiw rek lay wax manam mënu ñu retrouver wu jamais ci digënté ay julit kessé lool man tane lool dañ ko il faut que ñu bayyi manam ñu xam né ñun ñëpp ay julit lañ té amul ñun ñoy diiw yenenbi sallalahu alayhi wasallam biñ doon wax ñepp ñi ngi won and ak ñom ak mom ñepp ngi doon and ak mom façon yépp ak imam al-haz abu dawood bi ñuy wax ak imam abu dawood bi sidistani ñu gis nga ko mom wax nako legi ak ci afghan la won xam nga koku mano manam ak ni mu maggi ci diine ji te kenn man ta wax ci diine ji tay kenn munu évoluer ci diine ji tay te basé wu lo ci mom kenn munu kep ko xamantene wax na ne man dina top sama diine dina jang sama diine dana ko jangale waye duma basé wu ben até bo xamantene hadith imam abu daoud rahmalahu rek la genné ba di ba sama diine ji mat lolou waxul deug lolou mën ta ne imam al bukhari rahmalahu bi nga xamantene mom moy ki gëna mag ci luñ doyal ci ñi nga xamne ñom ñoy borom xamu hadith yi té mom moy ki nga xamantene moy imam bu mag be magama rahmalahu usbek la wa mom européen deug mom européen la mom té koku boko xol manam dafa wéx yaramam dafa wéx tal même karaw gi dafa blond mom dafa blond la ba paré mais dafa frisé dafa blond def genre keur la non la karaw bi mel rahmalahu xam nga koku kenn munul jeufandiko diine ci lu jégué wala ci lu sori sans mu jaar ci imam al-bukhari rahmalahu lol man tan né manam pour wax la rek né la affaire yi dafa nek lo xamantene amul xet amul askan amul dara il faut que ñu génné ci diine jo xamantene dañuy jëllo suñu bop nawlo ñuko ñu naw suñu bop yi kessé ba paré nek di ngañ ñeneñ rek manam japp ne ñun ñoy le peuple élu voilà non il faut ñu bayyi idée bobu non que ñun ñoy le peuple élu ñun on n'est pas le peuple élu lool il faut que ñu xam ko ñun on n'est pas le peuple élu on est un peuple parmi les peuples on est élu que su fekkante ne top nañ yalla ak yentibi sallalahu alayhi wasallam suñ ko defutul bokkuñ ci ñi ngi bok ci ñi yalla tan su fekke ñi ngi top li yalla bëgg li yentou sa sallama jangal bis buñ ko defutul bokkutuñ ci voilà lolu dafa wara leer nañ buñu wax naan way suñu mag ñi ñu am keneen amuko lolu itam du dëgg il faut que ñu xamne am nañ ay mag ñu baax comme ni nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala nonu la défé ci fepp fenn ci riiw yi yalla fofu la def tamit ay ñeneen mag ñu baax di wax nan arab yi ñoo ñu gën ay magi demb way ñoo leen gën ay magi tay koku waxu xaan upp ko doole waxu xaan upp ko doole lolu sax damay regal ne ku ko wax bop bi mo ubeku manam mom dafa yewut dafa xamul dara ci diine parce que ku xam dara ci diine dana xam ne dans le monde entier naka jek chaque siècle chaque époque ay borom xam xam dañuy genn ci souf yoy di jangale seen diine diko di jangal nit ñi seen diine di len leral ba gox bo dem serigne bañ fa am bu mag ba nit ñi dañuy fogné kok mom moy ki yalla yoni ci jamono ji pour mu yé aduna bi bo gisé fo dem tay ñu na la diiw moy mu jadd bi fo dem aduna bi non lañ mel c'est parce que aduna bi yalla day tassari nitum ñu bax ay manam fepp fenn mais génération bu né lolu dañ ko wara baye xel té ñu xamné yalla mom nit ñi mo len ba par da leena bëgg té kenn ku ci nekk amna ñu peuple bu né amna ñu len yalla tanal def len ay ñu nek seen ay njit ci diina di len tekkal yoon lepp len luñu tuddel suñu ñun ñu bax ni amna ñeneen ñu am lu ñu mel wala lu upp tay gis nga demb rek ma ngi gis ku dekk Meknes mu nan ma mom bi mu déggé tourou Cheikh Tidiane radhiyallahu ta'ala yagu lool nak bu ko wolof yi déggé dañuy foggé c'est parce que ñoñu amuñu chance alors que non manam ñom lecture bobu rek lañ ci am ah amuñu chance lan lañ mëna riré di sa xam nga ñun ñoo am chance alors que mbir mi demé wut non mbir mi ni bu demé moori ñom dañu bëri ay nitu yalla ba nga xamantene day am ñen ñu ñi xam mënu ñu xam ñepp parce que ñun ñi ñu xam ñu mag dañ leen di wañi dañ nan buñ né Seyd Touba ni Mam Maodo ni Cheikh Omar ni ki di tuddu ñi ñi lim dañ leen di lim mu jeex ñepp xam nañ diiw la ak diiw ñoo kon bo jall amna zeuwe bo xamantene kon bo rombo dem bo demé fas kon bo rombo amna zeuwe bo xamné nitu yalla bu mag lañ fa rek non motax ñun mënuñu xam ñoom mënuñu xam ñepp c'est normal que seen biir mu bari ñu dul xam Cheikh Tidiane radiyallahu lool lay fi manam mbir mi kon il faut que ñun ñu xamné ñu am humilité bobu manam ñu humble par rapport ak yeneen peuple yi limay faral di wax nak moy né ñun yalla xamna ni budul heureusement que aduna bi amna ay compétition parce que fu compétition amul won ñun dañuy foggé ño daq football ñep ño daq daw ñep ño daq basket ñep ño daq mais c'est vrai au moment où gaay dañuy dem ci compétition yi ñu né indi seen rew mu né indi seen ay joueur ñu tek gaay compétir ñu gis né ñun gañuñu dara manam bu boba ñu xamné ñun non mais c'est vrai ñu xamné amna ñeneen ñu existé fenen mais nonou la demé ci affaireu diiné djé ci yénéne mbiri xana gissol len né ñun ci économie ci walu économie avancé wuñu dara mais fuñu tollu dañuy yaakar ni même ñeneen ni ci dess manam afrique dañ leen di xép ñun manam dañ leen di xép té pourtant ñeneen ñi ñom ñay avancé di def manam c'est que nonou nak la demé mais lu ko gëna graw sax la demé ci walu diiné ci lu ko gëna graw la démé ci walu diiné ji retard biñu accusé sans que mënuñu ci rendre compte parce que ki nga xamantene dafa manam xawma la mais mënuñu ci rendre compte mënuñu ci rendre compte parce que tellement que dañ la duggal ci ben sphère tid la né la waro génn fi amo droit xalat té le simple fait que yaangi xalat lolu limi tektélé moy yaangi waji alko bis manam o yaangi djema xalat moy yaangi waji alko lolu la moy exemple tay fim tolu xarmi nga xamné mom nga jël yew ko jox ko ngone gëmlo ko nak néko bis bo djémi fexé ba recc da ngay alko manam ngone mi ngi ko dox du qualité pourtant boko bayyi won mu dem ci all bi for ngone yu wouté yu diversifier mais yu qualité aussi mais yow dang ko gëmlo ko rek né ko ngone mi ma lay dox nga xamna mbop la sax en fait mbop la mais dang koy gëmlo né ko bis bo fi té bo dox lo bu rek da ngay all ñun lool lañu def amna benen affaire benen buñ ñu def benen bon même exemple bi la à peu près moy dañ lay jox ben essel téy lolu tek ni la téyel nga téyel gaay di yek di dem ñom ñu nek ci essel bi di yek di dem yow nga téy affaire bi day metti di bis ñom ñi ngi dem mais dañ lay jëmlo na la yow bis bo dof lo ba baye essel bi yow yaay daanu du man mi nek ci kaw may daanu mais yow mi yaay daanu manam gaay non en fait ñun nonu lañ ñu def ha ñun non lañ travailler suñu bop bi ba paré dañuy gëm la dañuy jël nak ay nit ñu bax ño xamni ñepp xamna ni ñu bax lañ ñu teunk affaire bi ci ñoonu ba paré japp ne yow dang manam rien que à cause de ñoonu et que ñoonu ñom ñoy gaay yu ñom amul ñenen et que yow da nga war fi amo loy wuti di fenen parce que ñi manam c'est à dire que dañ lay genre lu dañu utiliser lu bax pour naxé la lo xamantene tiaxan la pour naxé la lo xamné tiaxan la té lolu nonu bis fek nit ñi gennu ñu ci lolu mom la doon wax ci yaaka na sax son publication yu mujjii la né amna mbir mo xamantene kenn ku ci nek ñun da ko wara baye xal moy aduna bi ni ñu yalla indi aduna bi ñu yalla indi suuf si ni ñu ne ak dundu bi mu ñu dox moy suñu seule chance bu ñu yalla mañ c'est à dire que tay bis bo déwé amutulo benen chance pour rattraper wu c'est fini amul deuxième chance amul deuxième session amul na dem rattrapage amul dara bis bo xasi ba perte sa chance bi la yalla may pour nga dund ko bi ni ni bi ni ñu nek ni ñu nek en vie bi bis boko raté c'est fini c'est bon et pour l'éternité li ngay perte moy pour éternité bi la kon nak ki yow moy ki nga xamanté nak day moyti ndiko ki dafa ki ni mud ki ni wurul de ki yow moy ki nga xamanté nak du jël ay intérêt wu ñeneen ño xamné amuñu sax ben intérêt ci walu yalla seen intérêt yépp moy nu ñuy def ba not nit ñi moy nan lañuy def ba am ba gaay top seen ginnaw no moy nu ñuy def ba nangam nangam ñu jël seen intérêt ñom bi nga xamné moy né dañoo wara dem ci yalla ñu jëndé ko intérêt ñom nga xamné amuñu ben intérêt bu aju ci walu yalla wala ñu jëndé ko intérêt ay nit ño xamantene dañ fi nekk rek pour supporter ay supporter kessa la ñom joué wuñu pour am trophée duñu duku duñ fu bal duñ def dara fi fi ñu nek rek lañu nek nek ci biti ci fi gaay di nek tribune bi di taccu rek ak di supporter légui nak yow dañuy bëgg nga ñew and ak ñom di supporter ñom wutu ñu trophée yow nak bo fekkete ben chance bobu rek am ben match bi rek nga wara jouer amul benen bis bo xese ba dé moy jeex na tak sa chance bi raté nga ko ya xam voilà légui nan ngay def nak ba sa chance bi do ko raté lool nga wara def mu non sincèrement dafa am solo hein da am solo dé tay ku ñi ngi dégg ñu bax ñi ñi tuddu ñom Serigne Touba ñom Mam Mawro ñom Cheikh Omar ñom ñep dañu xamone né sen chance bi bi la te saisir nañ ko jëmuñu fi nek di suborde suboru kenn jëmuñu fi nek di nek nan di nek ay supporter kessé ak yoy dédé dañ ni sama damay compétir pour am trophée kenn ku ci nek ci ñom loolu la def ha damay compétir pour am trophée nekuma fi pour nek un simple supporter fay sama xam nga loolu supporter lu muy def day ñew fay xaalisam bi yu cher pour ñeu pour tatchu kenen ko xamne koku mom moy am lu muy gagner ko am ful la nak du def lolu day ñeu bok ci ñi competir nek ci bir terrain bi buñu sanne bal bi mu xor lu muy def ba jot ci pour def limi def voilà bo amul trophée sax ñu xamne au moins competir nga mais bu fekkentene da nga nek ci biti rek di tatchu gaay té ño xamantene yow ñom li ñuy wut xam nga lool mo ci gëna danger li ci gëna danger moy non seulement compétiro mais yow ñi ngay supporter ñoñu sax compétiru ñu réellement ñoñu dañuy fexé rek nan lañuy forato ben affaire par ci par là wow té yow nga am chance bi kessé pour nek ko xamantene da ngay nek xaritu yalla ba faaw chance bobu lu tax ngakoy bayyi pour qui que ce soit wala pour lenen te yow bu chance bi jexé dootu la xamati doot nako xamati lu tax lolou ku mous ndax dana ko def lolou ku xellu du ko def mais gaay dañu mous aussi dañu fexé ba tout temps di le tey ci bir environnement bobu ci croyance bobu ci xel mom ci ay mbir yo xamantene leg leg day am parti deug mais après mbir mi boko xolaté ba xol ko manam ci sen autorité rek lay delu lolou nak ku yewu dakoy bañ ku am fulu dakoy bañ ah ku am fulu dakoy bañ voilà té yalla rek mom mo lay wut né la ma ngi lay digal nangam dila téré nangam dila def lo nangam té lepp boko xolé après ci yow lay delu intérêt bi ci yow rek lay delu yéneñti bi sallalahu alayhi wasallam mo la bëgg go xamantene mo la gëna bëgg yow ci sa jëmmi bop képp kenn nak kula téggul ci yoon boba té nek lola ci lola kessé né da ngay bañ yow da la wara am fulay bopou né man ma bañ boko défé nak supporter dinañ la sanni xéer dinañ la traiter nga dinañ la nini mais yow da ngay compétir né ko fi pour supporter parce que chance bi rek nga am pour compétir xam nga man lima jaaxal moy su fekkonté né après am nañ benen chance nga ni bi pa na supporter bu benen yone ma compétir mais bi chance rek nga am bi chance kessé nga am amo benen problème yépp fofu la nek fofu la problème bi nek pourquoi mo wara nek fi tout temps di tag diiw wax diiw fim tolu gis nga gaay dañuy def exactement comme li yalla doon reprocher yefit mun wa iza zikra allah wahdahu isma azza qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa iza zikra alladhina min dunihi fa iza hum yastabshirun day gis su fekenteene dañuy tuddu ñi nga xamantene gëmuñu al akhirah manam dañuy tuddu yalla kesse bok yalla mom yalla kesse non dañuy gis sey ñu commencé ñangal affaire bi xawleena mu da len di metti lutax mu len di metti parce que yalla rek nga tuddu gaay tamit lool la sofi taxawé naan yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko tuddu mom kessé gaay dañuy met buñu contane parce que dañu bëggoon nga len di supporter lé ñom pompe ci ruña dañu bëgg rek nga bok ci ñi supporter di len supporter lé ñom lool rek lañ bëgg mais señ bi lolou ku am ambition duko def ku ñu yalla mais yalla mom dafa ne ma diko tuddu manam mom mu nek objectif mais su fekkante ne dañ koy tuddu mom kesse gaay dañu met waye suñu tuddé ñeneen nga gis na ñu commencé contact buñ ci bolé ñeneen rek nga gis ñu commencé contact fim tollu li ëpp ci wolof yi manam sénégalais dans de manière générale bëgguñu kenn kuy tuddu yalla kesse yentou sallallahu alayhi wasallam faw nga ci bolé serigne diou néna nga nan waw cheikh omar li seigne touba li seigne mam maodo li bay ñass li fe dugolo ci lola duñ ko nan faw nga nan ngay wax lool té boko diful dañ nan non mom non mom dafa contre ki quoi da len contre en fait day japp né da nga len contre alors que amo ben intérêt pour contre au moment où ñom yalla biñu bëgg yeen ci musa sallam biñu bëgg yow mom nga bëgg ce qui fait que yow mëno def lu ñu bëgg lé wayé ñom dédet même ci tariqa bi lool daf ci am dé tariqa bi fim tollu bi nga xamné mo gëna restreint encore so ci wax mbir cheikh tidiane radhiyallahu kessé li ki wax na mom la seigne yahya doon wax dem bo bëggé so bëggé wax ci ko xamantene so waxe ci mom du manam kenn du aimé sa publication waxal ci cheikh matidiane nga nopi so bëggul am ay like waaw so bëggul am ay like waxal ci cheikh matidiane nga nopi so bëggé am ay like nak waxal ci serigne diou wala serigne bax so koy def nga gis gaay yeb like wala ñu commenter way deysan amul morom est ce que c'est bien voilà lolou moy état actuel bi té lolou du wolof yi kessé hein lolou danaka aduna bi plu wul mais lolou yépp dafa bok ci wor yi sétané wor nit ñi dafa bok ci sétané wor gi mu wor nit ñi sans rendre leen compte que ni mbir mi ni la da leena wor pour résumer dal pour délu wat ci question bi résumer moy né képp ko xamanténé da nga bëgg yi da nga yéwu ku bëgg mucc ku bal yalla yi kesse yenenbi sallalahu alayhi wasallam kesse bu la kenel mom kudul yalla wa nit ki mom warna am fulay bopam ba kenn duko mom kudul yalla yi kesse bu fi nek pour supporter kenn pour magal kenn pour di yekiti kenn kimi magal diko yekiti daf ko wara yek magal yekiti ko ngir yalla parce que da fay ligeyal yalla voilà motax nitu yalla yi borom xam xam yi dañ leen di fonk dañ leen di yekiti ngir yalla waye waruñu leen tey manam parce que rek manam di def yef yi wolof yoy nan masalan ki xawma lan adama aisha num tulu ak ki lolu xawma lolu amul solo cheikh omar radhiyallahu anhu bu nekké doomu adama soxna adama es koku après lolu moy kenn ku ci nek am nga yaay nga problème bi nek fofu cheikh omar lamu doon nek doomu adama isa may hubu lamu doon dafa moy dafa nek nitu yalla pire bu rahul da voilà par exemple ñu dul Serigne Touba bayu Mustapha ak Bass lolu du dara nek bayu Mustapha ak Bass kesse taxul nga nek dara limu def moy dafa ligéeyal yalla Serigne Babacar ci borom boné carré mom du lenn mani manam boné carré kesse taxul Serigne Babacar nek lamu doon non mais c'est que lolu il faut ñu comprendre ko maintenant au moment où état d'esprit bobu rek lañuy démé lolu mom moy indi manam c'est à dire que malheureusement dañuy concentré wu ci personne yi nek di def culte de personnalité sans ñu concentré wu ñom ci message bi ñu doon indi té ñu message bi ñu doon indi mo ñuy jar té ñom lool mom liñ bëgg ñom bëggu ñu ku len lan ay borom boné carré la bayu Mustapha ak Bassak xawma lan mu taken arma waaw non ñom bëggu ñu lool lool du seen objectif d'ailleurs damay ragal sax ne buñu xamone ne loolu la dinañ def tout ba gaay duñ xamné doomu adama isa té buñ xamone ni gaay non lañuy fonctionner dinañ ci def tout ba Mustapha Bass duñu siw dinañ def tout ba boré carré bi ñu changer ko def ko lenen si buñ xamone mbir mi non rek lay dem dañ koy def lenen su ko defé kenn du tuddu loolu ñu concentré wu légui ci message biñ indi parce que loolu mo am solo ñi ñun tamit loolu lañ wara def mais nak gaay bu ko ñu loolu té dañ lay bëgg boole ci mom la manam c'est-à-dire que dañuy bëgg yalla am lu mu mom ci yow ñoomit ñu mom la nga bayyi li yalla bëgg ngay nekk ñom ci liñu bëgg de temps en temps amna lo xamne dañ la ko may par exemple heure julli joté nga jog julli mom man nañ la ko may loolu mënuñu la ko téré mais nak dañuy bëgg gannaaw loolu nak nga nekk di len supporter lé té do compétir jamais dédét yow ben chance bi rek nga am dundu bi rek nga am pour compétir il faut que nga saisir ko bu ko nango bayyi ak kette bu la kenn gëmlo né mëno dem bu la kenn gëmlo né yow amna maqama yo xamne mënu fa yegg bu ko kenn gëmlo ku la la sa yow amna maqama yo xamne mëno fa yegg né ko waxo deug su ngeen ñame nga ko né ko waxo ben deug bepp maqama bu nitu yalla am man na ko am walalu ko parce que lutax yalla rek mo koy maye yalla rek ta koy maye kon man na ko am nga fexé nga nek ci le pour am maqama manam trophée bi lepp lu nitu yalla am wallahi lazim bo gëmé lool gëm non gis nga lool man mom moy sama problème ba xam dañ ko gëm wala jël rek mais wallahi bo gëmé ni bëpp maqama bu nitu yalla am man nga ko am yalla dana la may lu mu mayul ben nitu yalla ci kaw suuf lu leer la wax wallahi mo xam day siiw wala du siiw day feñ wala day neub wala yu mel non way yalla dana la ko defal parce que lutax yalla rek mo koy maye yow ne ci mais lutax li yalla maye yow man nga ci am comme ni ci kenen amé té du wañi ci lim may ké dara mais gëmlo buñ lay gëmlo na né man tané non lool mom man tané dindi ci sa yaakar manam xam nga loolu sax xam nga lan la nuru mi ngi melni tay chef d'entreprise bi dila embaucher rek ba paré bëgg la gëmlo na la yow mëno nek mëno am entreprise jamais fexel tout temps ngay tok fi malay dox rek salaire bi malay dox mais xamal ne yow mëno jamais mëno ne chef d'entreprise doko ma sa nete doko nek manam mu gëmlo la lool yow nga tok ne way deug la waji neena mënuma am li parce que mom il est spécial motax mu man ko am motax mu meuna chef d'entreprise dafa spécial motax voilà man mënuñu ma def loolu ma nek salarié ci lay déwé ce qui veut dire que sa salaire yoy nga xamantene matul 5000 euros tout temps ci ngay déwé do am lenen parce que da nga gëm ni waji neena la mënu nek lenen yow dama bayyi man nek may ki di dem 440 di def li di am lé di ki mais yow do nek dara abadan lo lay tek voilà milieu religieux bi tam nonu la mais c'est que milieu religieux bi li ci graw moy salaire bobu lañ la dul jox xam nga ki sax mom mi ngi lay jox salaire bi mais ké dula jox salaire bi limu soxla ci yow rek manam mom limu lay fayé moy ngay bëgg jeexna ngay bëgg buñu lay taggal sa way jeexna tattu giñ lay tak gi ngeen di tattu ambiance bobu ngeen nek di support di tattu bi yu ambiance bobu rek la fay amul lenen nga perte deux fois ba conseil bi donc kon len rek la moy nañ delu ci alcorane ak sunna delu ci waxu ñi nga xamne borom xam yi nga xamantene ñepp d'accord nañ ci ne parce que kenn ku ci nekk daga japp ne yeena ne ci deug yeena nekk ci li gëna mag mais gis nga bis buñ commencé delu ci taxi légui masque yi commencé wad par ben masque yi dañu commencé wad da ngay dem bu demandé wu à la fin mais est-ce que ndekete est-ce que ñepp solo ñu won ay masque finalement mais graw yow ya nek ci deug manam le fait que ñepp wuté ak yow lolu grawul du problème xam nga lan mo doon graw moy ngeen dem yow man xiyam yalla ne la ni wowon ci deug yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne la yow dal da nga topone gaay yi bama yalla nañ ci yalla musa da nga topone gaay yi bama lolu rek mom moy lolu moy lolu mom mom mo graw mais leneen luddul li graw la no grawul gis nga té parfois da ngay oser gis nga wallahi masna ko wax ay mbokk ne len xamna ni amna benn mbir mom bo xamantene bu fekenteene andana nitu yalla mom buma bu fekenteene nar len la la xamne mom man na ma xagn lu bare len rek té mais ba paré grawul na moy mu nar ma def lolo xamne leer na ma ni yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wala mu leer ma ni li du sunna wala mu leer ma ni li yalla demé wut ni par exemple ñu and heure julli jot ba nara genn te duñ julli man dama ko fi baye dem julli ji bu ne mo won kay mo xamal la turu yalla bi gëna mag sax te fekk mu ne muy julli bi da na bu boba nan nako leer ne du mako xam muy garawul aussi am problème tay bu fekente ne dama nara dafa nara man ak luma mana defal fu fekente ne day tax manam lolu nonu da fay dekulé wala da fa wara juddo ci lo xamné moy yalla la nako le grawul quoi après di ngat nako d'accorduma ak mom buma alagé sax grawul no té duko man manam dama ko waxé non rek duko man parce que kenn manula alak parce que da nga top yalla abadan mais bu alagé sax grawul après ma dess ak yalla grawul yalla ngi fi lum la xagn grawul yalla ngi fi après bo demé ci yalla nga ne ko yalla man yow la do ngut lolu mom motax ma djoumé won ci ni wala ci nak mam même buñ naté ni dama djoumon wala bu boba da na ma jox lu upp la ma ké narona jox wala lam ma narona defal no graw état c'est que il faut ñu am état d'esprit bobu grawul quoi ñom duñu yalla lool moy vrai nitu yalla ila wax vrai nitu yalla pire la wax pire donc état d'esprit bobu il faut que ñu comprendre il faut que ñu am ko xamne yalla rek manam wala yalla dal lañ bëgg yalla lañuy jaamu yalla mom moñu ñoo kenen ku dul yalla momu kenn ku ci nekk nak yaangi wax ne yow ya nekk ci deug mais ñun liñu mëna wax dara leeruñu ci kiñu parce que kenn ku ci nekk wallahi cheikh bo leen cheikhan tele bo leen cheikhan tele buñu woné groupe bu ne ci luñu mëna nekk ñom mais ni ñi convaincre que xawma dañu convaincre deug la wala dañ koy wané rek de facet mais ni ñi convaincre né ñom ñoo nekk ci deug té luñu am kenn amuko mais dafa yémi min ci convaincre dafa yémi ñi ci bir lool yépp man nan lay xamé wé ni ki mo né ci deug ki nekk ci bu fekkenté né awma ben référence moy lan yalla yëngu bi sallallahu alayhi wasallam amna ñeneen ño xamantene dañ lay gëmlo benen bir té bobu tamit benen affaire la bo xamné bu dangereux pour supporter lola manam nga bok ci supporter yi batay bok na ci niñi doxale moy dañ nan la lu way mana am ak lu way mana man ak lu way mana xam ak nu mu deme ak fu mu ñun bëgguñu su fekkentene jugewul ci serigne diw lolu non manam mën na baña yegg ci bokale sax ndax budé ci walu moy budé ci yalla mom ko bokala mais ci yentou bi sallama nonu non ci yentou sallama tamit lu graw la moy yalla bu wi bu dit manam buy genn sax ni ci l'islam mais su fekkante ni ci bir borom xam xam yi la lolu moy limi tekki moy dañ la bëgg wax ne la jarul ngay xam lenen jarul ngay am lenen jarul ngay wut lenen c'est-à-dire que yow dañ lay teunk pourtant dañ lay teunk dañ la yew mo ko nit ki ñu yew fi ñoyam moy mo ki ñu yew fi ñu moyam bu fekente ne ci bir tarikha bi la mais vraiment wax leen ma rek dir yalla kan mom lañ mëna wax ne mbolem li nekk ci cheikh amadou tidiane cheikh radhiyallahu anhu ngi ci mom lool mëna ne est ce que cheikh amadou tidiane radhiyallahu anhu amna kenn ku ko attan mom kess mom rek attan lepp lool man tane cheikh tidiane radhiyallahu limu yor da ko sedeli lutax ngeen beug nak ma yam ci ki gis lan motax bu fekente ni ci diini ji la manière générale wax leen ma kenn ko xamne xamna lepp amul ko xam lepp amul da ngay am lo xam am lu riri te lool moy nit té bolo té lolu motax lolu graw man nga xamé ci ki li xamé ci kélé xamé ci kélé la té ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu gëna for ci borom ko xam ni moy ñi nga xamantene dañoo dajalé parce que ku nek am nga ay lakki ku nek am na fo ci lu sey limite lo mat dañ nan la da nga mat façon waxin la mais ku mat deug existé wu c'est une façon de dire rek diw mu ko ku mat la ay nitu yalla bu mat la waliyu kamil la xaw pat waliyu kamil moy walu bu mat manam limi tek rek moy mat na mi ngi melni tay buñ né diw goor bu mat la manam egg na âge puberté lolou lay tek ah diw c'est un homme accompli manam amna âge puberté mais est ce que lolou da tax mu gëna jambaré ñu dédé da tax ku mbeureul daan la dédé dafa tax dafa tax mu gëna mous ñëpp dédé da tax mu upp xam xam ñëpp dédé lolou taxul sax mais taxul sax yi goor yi di man yëpp mu man ko am âge na amna puberté jeex na lolou lay tékki manam mat gi da nisbi la manam sans kilo dafa relatif voilà motax yoy yep ñun ñep lañ bayyi xel yoy te jema delu wat ci enseignement yu ki moy yalla yenn sax moy cheikh tidiane cheikh radhiyallahu ta'ala ni mu genné addu loolu doon jangala alquran hadith abu an haris yalla yenenti bi fa sama yalla yenenti bi sa salama yalla yenenti sallallahu alaihi wasallam jeexna voilà kon nañu amul mën nañu non comme ni wa parce que point yi nga xamni mo defal wa ci walu deg na te fatali bi nga fatali ni wa ko melni amna ci yu beure yo xam dug na ci donc xamna inshallah ni delu ci wa ma sha Allah parce que fi nga xamni exactement fa luñ tolo moy fi nga xam dañ demone nit ki dafa wara fexé ba talib dafa wara fexé ba nek jaamu yalla kessé serigne bi manam loko fonk bu fatani waro nek jaamam parce que jaamu yalla rek nga wara do voilà fofu exactement lañ ci tolo mo amna yenen point yo xamni rek ci walu manam serigne bi warul rous manam di and ak ñi nga xamni ñom lay jangal warul lu ki et puis warul len mépriser ci fek manam mu fonk len am ci ñom yermande ak ki manam yoonu yalla limi tek moy ñaari nit ño xamantene yalla len ñor ñu and ci yoonu yalla lol lay tek manam ak talib ci ñu lol lay tek tekiwul ki moy patron ki ci dess mom moy boyam tekiwul lol voilà manam bis buñu jëlé affaire bu ko yobbu ci cadre bobu rek dañu ki seulement nak dakontewul ak nak da talib bi di sakku manam lo xamantene day contane lo serigne bi ci djim ci ay diko ligeyal diko djima jarign ci yenn côté am yu mel non lolou teyewul lol mais lolou du objectif bi ba pare serigne bu xam nga serigne bu bax te mat du xamé ki koy jox ak ki ko dul jox du ko xamé ki koy manam ñoo ñep du len xamé han kan mo upp limuy def li ci upp limuy non mo do len xamé mom limuy xamé moy kan mo gëna bëgg yalla kan mo gëna bëgg yalla sallallahu alayhi wasallam kan mo gëna téggu ci yoon bi koku la gëna fonk fidal kharazm radiyallahu anhu bokku na ci nim doon mel me ci jidjar maane bi mi def histoire chamou tidiane radiyallahu bi wax ne bokku na ci jikko yi gëna ragne ko won ci chamou tidiane radiyallahu anhu moy ne xamul won manam mom du xam xamul xamewul ni ki fami bi la bok wala mbokam la mom ci jëmi bopam wala jégué nako so mom xamewul lool mom limu xamé moy ku bëgg yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam lo gëna soré ci loolu mom yow lay gëna jégéñal bopam da lay gëna bëgg amul benen balance bu mu fi tek pour fonku nit wala bañ ko fonku luddul lool ludul lol té lol lañu wara def voilà mais xam nga tay li dommage moy buñu démé ba nga xamantene dañ nan par exemple mbeur sangam wala football kat sangam wala musicien sangam wala théâtre kat sangam ñoñu nonu ñom ñoñu motax serigne ci sen audience yi yep ñu annuler ko pour le moment xaar ba ñoñu dem xam nga lolu dafa doyoat yaan lañu yalla sa dafa doyoat manam ñuy tek nit ñi solo sen si way et til won en plus manam si yu til won en plus voilà comme amna ko moko ma sa wax xawna yag tout bobu yakarna keur sun geel won amna ko moko ma sa wax ne ma la mbeur sangam bo gise ñu tek ko ci jox ko ciir bañ ko jox ci xew xewu diine sangam def ko fop sax on invite d'honneur beek yoy mais bo moy tout ab muqaddam la man ko me ñata muqaddam ñofa nek di ligéeyal diiné ju suba ngon gu deg ba tek di xoti sen tanku tubey han di def yitté bu dul jeex té kenn di mënu na lo ñata rien que le fait que waji siwé ci mbeur rek waron na tax ñu moy tindu lox lo waxuma la nak gannaaw ba né mom lool la et en plus wala lolou mo suñu naté léne bo moy tour ab muqaddam la waxuma la buñ ko naté lewul mo affaire gëna ko raw ko ya la ngi ala sam wa ba mi kon suñ bi do parce que li nga xamni mom mo ci dess ci walu bi mom mo doon li nga xamni manam dañ ñewon war nañ xittal tamit xalé yi manam ci sakku xam xam ganaw bu ñu gisé tégg ni xittal tamit xalé yi ci walu sakku xam xam bi ye indi ci jota yu xam xam dina manam dina tax ñu comprendre tamit jota yu xam xam nan lañ fay nekké té la intégrer yeen tégg ni fi ñu bañ leen tamit xép parce que amna yo xam ni ñu ko waxé tamit mën nañ ko téré japp ñu xam bo xam day deppu ak sakku sakku xam xam ñu dal mom moy li nga xamni ak li nga fatali li mom moy li nga xamni danaka mom ngi jotone gis ci mom alhamdullilah xeyna duñ koy yemalé fi inshallah ba ñu prochain jotay bi ñu dugg inshallah ci masala fiqi inshallah wallahu ta'ala a'lamu sallallahu alayhi wa sallam ana rabbika rabbil izzati wa ismi wa salamu alayhi wa sallam